adıl samun dir seri yalde kudu xıxlaçamun dir avalalde duye bak harab sa çorun xilalde bu karab koçontun qalsaytsidasan qoyil allah haste harigi bayda habilem şivhudu nixtan gehize seri kıralgi kun kalam habinda salilem şiv dua mun diye şeze Oil Allah haste harigi bayda habilem şivhudu nixtan gehize seri kıralgi kun kalam habinda salilem şivdua mun diye şeze haste harigi bayda habilem şivhudu nixtan gehize seri kıralgi kun kalam habinda salilem şivdua mun diye şey